सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 110वीं कक्षा। लिंग सिचावात्मने नहीं, कहां तक हुआ था? ये रुद्रविद मुषग्रही, यहां तक पूरा हो गया था। इसमें कुछ पूछना है किसी को? पीछे सुकामा जी बताइए कैसे बनेगा जिघ्र क्षति। तो ऐसे तो कच्चा रह जाएगा पीछे का फिर। हाँ तो या तो आप पूछो या फिर मैं पूछूं, कुछ तो होना चाहिए ना। तो अगला सूत्र है इको झल। एक पंचम एक वचनांतम झल प्रथम एक वचनांतम। पिछले सूत्र ने सन और क्त्वा इन दो प्रत्ययों को किद्वत किया था। तो अब क्त्वा तो समाप्त हो गया और इसमें सन की अनुवृत्ति लाएंगे, लेकिन सन प्रत्यय क्योंकि आर्धातुक है वलादी है तो इडागम भी होता है उसको। लेकिन जो धातुएं उपदेश में अनुदात और एकाच होती हैं वहां इडागम नहीं होता। तो इस तरह से सन दो प्रकार का बन गया। यदि हम इडागम कर देते हैं सन को तो आजादी बन जाता है ये, इडागम नहीं करते हैं तो झलादी रहता है। तो यहां दोनों प्रकार के सन को नहीं लेना है। यहां जब इडागम नहीं होगा, जब इडागम नहीं होगा तो उस अवस्था वाले सन को लेना है, इसलिए सूत्र में झल शब्द पढ़ा गया है। तो झल विशेषण ये किसका बनेगा? सन का। तो इस तरह से यहां झलादी सन ऐसे करके बोलेंगे, क्योंकि झल सन का अर्थ झलादी सन धातु से परे है, तो आदि शब्द और जोड़ देंगे उसमें। और इकह में पंचमी है तो इगंता धातु हो परह, धातु अपनी ओर से अध्याहार कर लेंगे। क्यों करेंगे अध्याहार? सन प्रत्यय धातु से ही होता है, प्रातिपदिक से तो होता नहीं है। तो धातु अध्याहार करके कोई हमने गलत कार्य नहीं किया है। तो इगंता धातु हो, अब धातु शब्द जब अध्याहार कर लिया तो दो पंचमियां हो गई, एकह पंचमी और धातु पंचमी। तो विशेषण में अंत जुड़ जाता है, ये न विधे सदंतस्य। ये सूत्र आपने पढ़ लिया है पीछे। जब भी किसी को हम विशेषण बनाते हैं किसी का और वह विशेषण अल है, यदि जैसे एक प्रत्याहार है, प्रत्याहार सारे अल ही कहलाते हैं, यानी कि एक एक वर्ण उनमें हम ग्रहण करते हैं। अल का अर्थ ये नहीं कि आ से लेके ला तक पूरा ले लिया हमने, अल से तात्पर्य है एक वर्ण ग्रहण करना। तो जब कोई विशेषण अल के रूप में आएगा तो वहां अंत जुड़ जाता है। इगंता धातो हो परह झलादि ही सन किद्वत भवती। बहुत लगता है सूत्र ये, क्योंकि धातुएं बहुत हैं ऐसी जो इगंत हैं और उनके आगे सन प्रत्यय करेंगे और इडागम जब नहीं होगा उस सन को ये कित कर देगा, कित के समान बना देगा, ये इसका कार्य है। अब कित होने से क्या क्या परिणाम होता है? मुख्य तो वही है गुण का निषेध करना, तो वो हो जाएगा। वृद्धि तो यहां प्राप्त होती नहीं है, सन प्रत्यय पर रहते वृद्धि का तो कोई प्रसंग नहीं होता है, गुण का ही होता है। तो वहां इसने जब ये कित कर देगा तो गुण नहीं होगा। तो उदाहरण में हम धातुएं कौन सी लाएंगे जो इगंत हैं, जैसे ची, ची चयने, ऐसे ही स्तु, स्टुए, स्तुतौ और क्रि, डुक्रि, करणे, क्रि, ये भी इगंत है। और हरे, हरणे, हरि, ये भी इगंत है। तो चार उदाहरण इसके दिए हैं और सभी सन्नंत रूप बना करके बोलेंगे तो ची का बनेगा चिचिषति, स्तु का बनेगा तुष्टुषति, क्रि का बनेगा चिकीर्षति और हरि का बनेगा जिहीर्षति। तो पहले क्या है चिचिषति, अर्थ क्या बनेगा इसका, अर्थ करने से पहले विग्रह करने का अभ्यास करना चाहिए। तो विग्रह कैसे करेंगे चिचिषति का, हाँ संस्कृत में कैसे बोलेंगे इसको, चेतुम, चेतुम इच्छति, चयन करना चाहता है, चुनना चाहता है। ऐसे ही दूसरा क्या था चिचिषति के आगे, तुष्टुषति, स्तोतुम इच्छति, वहां चेतुम या स्तोतुम, और चिकीर्षति में कर्तुम इच्छति, जिहीर्षति में हर्तुम इच्छति। तो जहां जहां भी इच्छति का प्रयोग करते हैं, इच्छा अर्थ लाते हैं, उसी इच्छा अर्थ को कहने के लिए सन प्रत्यय आ जाता है। और प्रत्यय जिस अर्थ को कह देता है उस अर्थ को दोबारा बोला नहीं जाता फिर। अब जब चिचिषति में इच्छति अर्थ में सन आ गया तो हम फिर भी ऐसा बोलेंगे चिचिषति इच्छति, चेतुम इच्छति में तो इसलिए बोला गया कि चेतुम में प्रत्यय ही नहीं हुआ। तो प्रत्यय जब किसी अर्थ को बोल देता है उसका प्रयोग नहीं करते फिर। तो ची धातु से धातु संज्ञा करके और धातु का अधिकार बोले, अधिकार कहां है, वैसे तो अनुवृत्ति तो आ रही है, अनुवृत्ति चलती है धातु की, लेकिन वो सूत्र ही वही है मुख्य जहां धातु पड़ा हुआ है, धातु कर्मणः समान कर्तृका दीक्षायां वा। तो अधिकार का बोलने की आवश्यकता नहीं है यहां पर, धातु संज्ञा करके सीधा ये सूत्र लगा देंगे, इस सूत्र से सन प्रत्यय हो गया। तो ची और स। अब अगला कार्य क्या होता है, जब भी कोई प्रत्यय लाते हैं, तीसरे अध्याय की बात हो रही है, जब भी कोई प्रत्यय लाते हैं तो पहले तो उसका नाम रखेंगे हम, दो में से एक, कौन सा, सार्वधातुक या अर्धधातुक। तो कौन सा नाम रखेंगे यहां पर, अर्धधातुक। अब ये देखेंगे कि वलादी है कि नहीं है, तो वलादी भी है तो इडागम की प्राप्ति तो होनी ही है। अब उसको रोकना आपका कार्य रहा, अगर रोकना है तो ये धातु उपदेश में एकाच है और अनुदात्त है, इसलिए एकाच है उपदेश अनुदात्ता से इट को हटा देंगे। अब उसके बाद अगला कार्य ये देखते हैं कि क्या धातु में गुण संभव है या वृद्धि संभव है, क्या हो सकता है। वृद्धि संभव तब होती है जब प्रत्यय में यकार या णकार अनुबंध लगा हुआ हो, सन में ऐसा तो है नहीं, यहां तो नकार अनुबंध है तो गुण प्राप्त होना है। अब गुण करने वाले दो सूत्र हैं तो कौन सा सूत्र यहाँ लगना चाहिए, तो बोला किसने पुगंत लघु दशच अभी, हाँ तो यही लगना है सार्वधातु कार्धातु कयो हो, इससे गुण की प्राप्ति हो रही है, करना नहीं है अभी, गुण की प्राप्ति हो रही है। अब ये सूत्र पहुंच गया एक ओझल कि आपने यहाँ ये लागम तो किया ही नहीं, इसलिए सन प्रत्यय झलादी है और इगंत धातु से उत्तर है, ची इगंत है, इसने कित कर दिया, कित होने से गुण भी रुक गया। यानी पहले इट की समस्या आई उसको हटाया, गुण की समस्या आई इसको भी हटा दिया, स्थिति जो कि त्यों है अभी ची और सा। अब एक कार्य इसमें और करेंगे जो कि आज पहली बार लग रहा है सूत्र, ये छठे अध्याय में निकाल लीजिए चौथे पाद में, वो यंगस्य का अधिकार जहां से प्रारंभ होता है उसी कॉलम में है, अजन गमाम सनी, और दीर्घ की अनुवृत्ति आ रही है दूसरे कॉलम से, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण यहां से चल रहा है दीर्घ शब्द, ठीक है। और ये दीर्घ शब्द की अनुवृत्ति कहां तक जाती है, क्रमश्च क्त्वि, इसी चौथे कॉलम में यहां तक चलता है दीर्घ का प्रकरण, ये ढलोपे सूत्र से लेकर के और 18 संख्या तक, चौथे पाद के 18वें सूत्र तक, यहां 16वां सूत्र है ये अज्जन गमाम सनी। बहुत सरल है, अच हन और गम, और किसका अधिकार चल रहा है, अंगस्य का, तो दो षष्ठियां हो गई अज्जन गमाम और अंगस्य, तो एक बनेगा विशेषण, तो अच बन गया विशेषण। और अभी क्या कहा था मैंने कुछ देर पहले कि जब विशेषण अल के रूप में हो, क्योंकि अच प्रत्याहार है, प्रत्याहार अल के रूप में ही होते हैं, उसमें अंत जुड़ जाएगा, तो क्या अर्थ करेंगे हम, अंग कैसा हो, अजंत अंग हो। क्या हम आगे भी ऐसी बोलेंगे, हन हन्नंत अंग, क्यों क्यों नहीं बोलेंगे, उत्तर दीजिए। हम हन्नंत अंग या गमंत अंग क्यों नहीं बोलेंगे, अजन अच हन गम, अच के ही साथ में हमने अंत क्यों जोड़ा, हन और गम के साथ में अंत क्यों नहीं जोड़ेंगे, सत्यपति जी बताएंगे, हन और गम के साथ में अंत क्यों नहीं जोड़ेंगे। हाँ उसी को लगा करके ही बोल रहा हूं मैं, क्यों नहीं जोड़ेंगे, मैंने पीछे कहा था ना भी कि हम अंत कब जोड़ते हैं, जब अल विधि का प्रयोग करते हैं, अल क्या हन अल है, एक वर्ण है क्या, क्या गम अल है, एक वर्ण है क्या, अल का तात्पर्य एक वर्ण, लेकिन अच एक वर्ण है, अल के अगर प्रत्याहार रूप में लेते हैं तब तो है ही, तब जोड़ेंगे, तब जुड़ जाएगा, तो हन कोई प्रत्याहार नहीं है, गम कोई प्रत्याहार नहीं है, प्रत्याहार की बात भी छोड़ दीजिए आप, जैसे हमने कहा ए रच, ई से अच प्रत्यय होता है, ई धातु से अच प्रत्यय, यही तो अर्थ करेंगे ए रच, तो ई क्या प्रत्याहार है, लेकिन अल है, एक वर्ण है, तो अब कैसे बोलेंगे, एकारांत धातु से अच प्रत्यय होता है, और हन और गम कोई एक वर्ण नहीं है, हो गया स्पष्ट, तो ऐसे अंत जोड़ते हैं, तो अजंत अंग हो गया और हन और गम ये दो ही हो गए, इत्येतेषां अंगानां अजंतानां हन गम, इत्येतेषां अंगानां ऊपर से आ रहा है दीर्घ, दीर्घो भवति सनि परतः, सन परे रहते, और यहां यही स्थिति है कि सन आगे आ गया है, और ऊपर से सूत्र इसके है अनुनासिकस्य क्विझलोः क्ङिति, तो इसमें से क्या लेना चाहिए हमें, हाँ क्ङिति कित ङित, अब क्ङिति में भी क्या संभव हो सकता है, यहाँ क्या सन ङित भी होता है, नहीं। तो कित जुड़ जाएगा भाई, जो संभव है वो हो जाएगा, तो इस तरह से अर्थ बन जाएगा। और हाँ एक और भी ले लेंगे इसमें, झली झली किंगिति, तो बहुत स्पष्ट अर्थ हो गया कि झलादि कित सन परे रहते, और यही स्थिति है यहां, तो दीर्घ कर दिया इसने, किसको, ची को, ची क्यों कर दिया, ची को दीर्घ, कैसा है ये, अजंत, अजंत लेता है ये, तो जितनी भी अजंत धातुएं हैं और सन प्रत्यय यदि ले आए हम और इडागम यदि नहीं हुआ है तो ये सूत्र उसको दीर्घ कर देगा। अब बन गया ची और स। अब इतना सब निबट करके अब द्वित्व का काम करते हैं, यानी पहले अंदर के कार्य सारे कर लेंगे जितने भी हैं, द्वित्व वाला काम बाद में करते हैं, तो ये सब कुछ नहीं होता फिर, ये ना ये गोझल लगता ना ही अजन गमाम सनी लगता, कुछ ना होता फिर। ये इटागम न होने से हुआ है सब ये। हाँ, इटागम करेंगे तो क्या रूप बनेगा, बनाओ अवधेश क्या बनेगा रूप, अगर ची को इटागम कर दें, सन को इटागम कर दें यहाँ पर, तो क्या रूप बनेगा? हाँ, गुण भी होगा फिर। हाँ नहीं, द्वित्व वगैरह करो ना पूरा, चिचई क्षति ये बनेगा। तो ची सा अब द्वित्व करेंगे, प्रथम एकाच को द्वित्व यानी कि चकार और दोनों संन्त पूरा कितना है, ची स इतना है। तो वैसे तो दिखाते नहीं है ऐसा, क्योंकि हलादी शेष है, एक ही हल को शेष रखेगा, तो आप यूं भी कर सकते हो कि ची ची स, लेकिन कोई आपत्ति उठाए कि आपने सकार को क्यों नहीं लिया, जब दोनों ओर के व्यंजन लेने की बात आती है तो ले लो सकार को, तो चीस और चीस यही तो बनेगा। तो हलादी शेषा से फिर वही बात रह गई, वो ची ही बचेगा अभ्यास में। तो ची ची स, अब दूसरा कार्य अभ्यास का, ह्रस्व चिचीस। अब ये सन प्रत्यय है, प्रत्यय का सकार है, इण से उत्तर आ गया, इण और कवर की दो बात ध्यान रखने की होती है इसमें, इण से उत्तर आ गया तो मूर्धन्य सकार हो जाएगा चिचीष। अब सनाद्यंता धातव, यद्यपि ये सूत्र हम पहले भी लगाएंगे, कहां जब हमने इसको सन लिया है, सनाद्यंता धातव सूत्र इससे पहले हम कहां लगाने की आवश्यकता पड़ेगी इसकी, द्वित्व करने से पहले, द्वित्व करने से पहले धातु बनाना होगा। क्यों? संयंगोह सूत्र में लिटि धातु ऋण अभ्यासस्य से धातु की अनुवृत्ति आ रही है, तो लगा ही चुके हैं पहले, वो तो स्मरण करने के लिए हम दोबारा बोल देते हैं उसको, दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं है, धातु ही है ये पूरा, चिचीष ये पूरा धातु है। अब धातु के अधिकार में लट लकार, शप और अतोगुणी, अतोगुणी का ध्यान रखना यहां पर, कहीं कह सवर्ण दीर्घ लगा दो, क्योंकि अपदांत अकार से उत्तर यदि अकार आ जाए, गुण आ जाए, तो पर रूप ही होता है, तो चिचीषति। हाँ ये बन गया। इसमें एक और भी है कि चिचीषति जो रूप बनाया है हमने, इसमें दो तरह से बनता है, ये चिकीषति बनता है, चिकीषति, चिकीर्षति नहीं कह रहा हूं मैं, चिकीषति अर्थ यही है, चुनना चाहता है, लेकिन यहां हमने च को क किया है, तो इसका सूत्र है निकालो, विकल्प करके करता है वो, इसलिए हमने एक पक्ष ले लिया था अभी, ये सातवें अध्याय के तीसरे पाद में है, जहां कुत्व का प्रकरण बोलते हैं इसके लिए, सातवें अध्याय का तीसरा पाद और 58वां सूत्र निकालो, 58 संख्या पर, और ये प्रकरण प्रारंभ होता है चजोह कुह घृण्यतोह से, चजोह कु घृण्यतोह 52 संख्या पर है, यहां से कुत्व का प्रकरण प्रारंभ होता है, कुत्व माने कवर्ग करना, कुत्व का अर्थ क्या है, कवर्ग करना, तो इसमें ये सूत्र कितने बैठेंगे आपके जो कवर्ग करने वाले हैं, 52 से लेकर के और 64 ये है 69 तक। अब 69 तक का तात्पर्य यहां पर कुछ कुत्व करने वाले हैं, कुछ कुत्व को रोकने वाले हैं, भाई सब मिलाना पड़ेगा ना पूरा, आपको प्रकरण वही कहलाएगा, यानी भोज्यम भक्ष्ये यहां तक। अच्छा, भोज्यम भक्ष्ये कुत्व कर रहा है या रोक रहा है, भक्ष्यति कर रहा है। अच्छा, भोज्यम भोज्य क्या बनना चाहिए था, भोग्य। अच्छा, जब रोक रहा है तो इसका अर्थ कोई कर भी रहा था, तो अगला प्रश्न क्या बनेगा, कौन रोक रहा था? नहीं, कौन रोक रहा था, हो गया, कौन कर रहा था? तो कौन कर रहा था? है? कौन कर रहा था? अरे चजोह कुह घिण्य, तो यही तो कर रहा था, नियत नहीं, घित और नियत, तो नियत है यहां पर। अरे हलो ऋण्यत, भुज से ऋण्यत किया तो भोग्य बनना चाहिए। बनता विकल्प से नहीं बनता है, जब खाने वाली वस्तु होगी तो बनेगा भोज्य, और वैसे खाने वाली नहीं है। आप कपड़ा पहन रहे हो, यही भोग्य पदार्थ हैं, सारे संसार के भोग्य पदार्थ बोलते नहीं बोलते हम, खाने वाला अगर अर्थ है तो भोज्य, भोज्यम भक्ष्य, भक्ष्य अर्थ है ना, भक्ष्य अर्थ में कुत्व नहीं होगा। अन्य अर्थों में कर लो आप, ये मकान क्या है? भोग्य, भोग कर रहे हैं इसका भी, ऐसे। तो ये जो प्रकरण है कुत्व का, इसमें कुत्व करना, कुत्व को रोकना, सारी बातें या विकल्प जो भी कुछ है सब आ जाएगा इसी में। इसी में एक सूत्र है आपका विभाषा चेह, 58 संख्या पर। अच्छा बताओ इसमें ऊपर से क्या लें, क्योंकि हमारा सन का प्रकरण है ये, सन मिल गया पास में, तो सन लिटो और जे है, सन और लिट दोनों ले लेंगे, तो सन लिटो होगी अनुवृत्ति आती है इसमें, अर्थात सन और लिट परे रहते, यहां क्या परे है? सन, तो चेह विभाषा कुत्वम भवति, ची के स्थान में विकल्प करके कुत्व हो जाता है। तो द्वित्व करने से पहले ही हम कर लेंगे, यानी ची स ये थी अवस्था, तो क्या बन गया? की स। अब द्वित्व करेंगे की करके, फिर क्या करेंगे अभ्यास में? अभ्यास चर्चा कोशु चवर को कवर कर लेंगे, वो क्या चवर कर लेंगे, तो ची की शति, ठीक है। तो ये जो हमारा बना है चिची शति, ये कब बना था? जब विभाषा चेह से कुत्व नहीं हुआ है। ये कुत्व सर बता दीजिए कहाँ पे करेंगे, कौन से स्टेप पे? द्वित्व करने से पहले, देखो मैंने कहा था अभी आपको कुछ देर पहले कि द्वित्व करने का कार्य सब कुछ निपटा करके तब करते हैं जी। जो कुछ भी आदेश वगैरह होना है, वृद्धि होना है, गुण होना है, आय अव आय आदेश कुछ भी होना है, ये सब कार्य कर लिए हमने, अब द्वित्व करते हैं अंत में। तो चिची क्षति और चिकी क्षति ये दो बन जाते हैं। आगे है तुष्टु क्षति, अब आपको कोई कठिनाई नहीं होगी इसमें, धातु है इष्टो स्तुतौ और धात्वादेह शह सह, ये प्रारंभ ही लगा देते हैं, और उसके बाद निमित्ता पाए नैमित्त कस्यापि अपायः, जिसके कारण से टकार हुआ था जब वही हट गया तो फिर ये भी अपने पूर्व रूप में आ गया स्तु। अब धातुः कर्मणः सूत्र से सन प्रत्यय करके फिर डागम की प्राप्ति दिखाएंगे, उसको रोकेंगे, फिर सन को कित कर दिया, कित करके जो गुण की प्राप्ति हो रही थी वो भी रुक गई, और अज्जन गमाम सनी दीर कर दिया, धातु संज्ञा सनाद्यंत धातव, फिर द्वित्व संयंगो हो, स्तु स्तु दोनों दीर्घ हैं, और हलादि ही शेष है, क्या बचेगा? अब समस्या आएगी आपको, आज पहली बार आ रहा है ये प्रकरण, स्तु और स दीर्घ हैं दोनों अभी, तो यहां हलादि ही शेष किसको बचाएगा? सकार को बचाएगा, तो सु बचेगा अभ्यास में, तकार हटेगा ना, वो तो रहेगा ही, तो सु बचेगा। लेकिन हलादि ही शेष के अगला सूत्र क्या है उसके आगे, हलादि ही शेष के आगे क्या सूत्र है ये अब तक नहीं देखा था आपने? शर पूर्वाह खया, अभ्यास का प्रकरण सातवें अध्याय का चौथा पाद, शपूर्वा शर, तो शर पूर्वाह खया क्या कहता है ये? खया खया में कौन सा वचन है? ये एक खया खया खया बहुवचन हो गया, इसलिए शर पूर्वाह में बहुवचन है। दोनों प्रथमांत हो गए हैं क्या? ऊपर से शेषाह को ले लो। अब क्या करेंगे हम, कैसे अर्थ बनेगा? शर पूर्वा में बहुरी समास है, शर पूर्व में है जिसके, हाँ जिनके, ऐसा खय शेष रहता है। ठीक है, अगर बहुवचन में अर्थ करना है तो शर पूर्वाह खय शिष्यन्ते, बस। अभ्यास में जब हलादि शेष सूत्र लग रहा हो तो वहां ये थोड़ा एक संशोधन करता है सूत्र, कि शेष तो मैं भी करूंगा लेकिन थोड़ा सा अंतर आ जाएगा कि जो भी हल हम शेष रख रहे हैं यदि वह हल खय प्रत्याहार का भी अंश है, उसमें अभ्यास में खय प्रत्याहार का भी कोई वर्ण आ रहा है, और खय प्रत्याहार का वर्ण ऐसा हो जिसके पहले वाला वर्ण शर हो, जैसे हमारे सामने क्या स्थिति है अभी, स्तु, तो दो हल हैं इसमें, सकार और तकार। अब यहां पर तकार आ रहा है खय में, ख फ छ ठ त चट त, उससे पूर्व जो आ रहा है ये स है, और ये आता है शर में, तो ये खय कैसा हो गया? शर पूर्वक, शर पूर्व वाला खय हो गया। तो अब खय शेष रहेगा, शर शेष नहीं रहेगा, जबकि पूर्व सूत्र शर को शेष रख रहा था, यानी आदि हल को, तो सकार हटेगा तकार नहीं, उल्टा हो गया बिल्कुल। तो तू स्तु, ह्रस्व से ह्रस्व कर लेंगे, तू स्तु। अब जब ह्रस्व से ह्रस्व कर लिया तो इण और कवर्ग, इनसे उत्तर, तो इण से उत्तर आ गया अगला सकार, लेकिन ये तो आदेश का भी नहीं है, प्रत्यय का भी नहीं है। अब क्या करेंगे? क्या लगा लो? हमने लगाया था शासी वसी घसी नाम से, लगाओ इसको, निकालो प्रकरण भाई सत्व का। सत्व का प्रकरण कहां से प्रारंभ होता है? अपदान्तस्य मूर्धन्यः, जहां मूर्धन्य आ जाए वहीं से प्रारंभ हो जाएगा, आठवें अध्याय में। अपदान्तस्य मूर्धन्यः, तीसरे पाद का 55वां सूत्र। तो देखो आदेश प्रत्यय हो तो ये मुख्य सूत्र है, ये तो लग नहीं पाएगा क्योंकि आदेश का या प्रत्यय का तो है नहीं ये। वैसे आप कह सकते हो आदेश का है ये, कैसे? धात्वादेह शह सह, शकार के स्थान में सकार हो तो क्या आदेश, परंतु यहां फिर भी एक नियम रखा गया है, और नियम रखा गया है तो सूत्र अलग से बना नहीं होगा। तो देखो सूत्र आगे बोलते जाओ थोड़ा सा। यह है इसका अलग से सूत्र, स्तौ तीर्ण्योरेव षण्यभ्यासात्। षणी, षणी यानी कि सन परे रहते, और अभ्यासात, अभ्यास से उत्तर, अभ्यास से उत्तर, इण और कवर्ग की अनुवृत्ति तो खैर चलती रहेगी साथ में, तो अभ्यास में जब इण और कवर्ग आ जाए उससे उत्तर, स्तौतीर्ण्योरेव, स्तौति धातु इसमें आ गई ना, स्तु, हमारा यहाँ प्रकरण स्तु का है, अभी इणी को छोड़ दो अभी, तो स्तु धातु के सकार के स्थान में, सकार कहाँ से आ रहा है? सहेह साढ़ह सह, सह यहां से सह है ये, ये षष्ठी का एक वचन है, और मूर्धन्य आ रहा है अपदान्तस्य मूर्धन्य सूत्र से। तो अभ्यास में जब इण और कवर्ग हो उससे उत्तर, स्तु धातु के सकार को शकार हो जाएगा, क्षण परे रहते। ठीक है, एव लगा दिया है, ये नियम कर दिया, यही होता है और अतिरिक्त कहीं नहीं होगा, ये नियम है इसमें। तो इस सूत्र से सकार को शकार हो गया और उसके बाद फिर इष्टनाष्टु लगा लेंगे। में तो दीर्घ होकर रहेगा ना जी, दूसरे वाले। तो मैंने कब कहा ह्रस्व रहेगा, मैं कहता तो आप आरोप लगाती। तो तुष्टु, अब सन के सकार की बारी आई, इसको कौन करेगा मूर्धन्य, ये तो प्रत्यय का है, आदेश प्रत्यय हो। तो दो जगह यहाँ पर मूर्धन्य हुआ है, धातु के सकार को करेंगे स्तव तृण्योरेव षण्णभ्यासात से, और सन के सकार को आदेश प्रत्ययों से। तो ये बन गया तुष्टुष, आगे लट लकार शब्दे पा करके तुष्टुषति, स्तुति करना चाहता है। और चिकीर्षति तो आपके पीछे आ चुके हैं, पीछे चिकीर्षक और जिहीर्षक ये सिद्धियां आ चुकी हैं नपदांत द्विर्वचन सूत्र में। तो वहां पर चिकीर्ष और जिहीर्ष इतना बना करके वहां धातु के अधिकार में हमने अणुवुल प्रत्यय किया था अणुवुल त्रिचव से, यहां धातु के अधिकार में लट लकार ले आएंगे, कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन चिकीर्ष जिहीर्ष जब इतना बना लिया था उसमें ये सारा कार्य हुआ था, ये को झल भी लगा था, सन को कित किया था और गुण की प्राप्ति हटा दी थी, फिर किंगति से निषेध कर दिया था, उससे पहले सन को इडागम प्राप्त हो रहा था उसको भी रोक दिया गया था, एक अन्य कार्य वहां और हुआ था, रीत इत धातु हो इससे क्री के री को या हरी के री को ईकार ह्रस्वकार इकार किया था और उरण रपर से रपर, तो क्री का बन गया था किर। उसके बाद रेफ और रेफ की वकार की उपधा को दीर्घ करने वाले जो दो सूत्र हैं, रो रूपधाया दीर्घ एकह और हलीचा, तो वहां हलीचा से दीर्घ कर दिया गया था, तो कीर ये बन गया था, कीर और सा। उसके बाद द्वित्व किया करेंगे, कीर कीर हलादि शेषः किकीर वो कीकीर ह्रस्वः किकीर कुहोश्चुः चिकीर सकुश चिकीर श सकुश कैसे हो गया, इण से उत्तर है या कवर्ग से उत्तर है, इण से उत्तर है या कवर्ग से उत्तर है, चिकीर स स किससे उत्तर है, रेफ से, तो रेफ इण में नहीं आता है क्या, इण में आ रहा है, बात केवल रेफ की हो रही है, तो रेफ इण में आता है, हाँ तो वहां ध्यान नहीं पहुंचा किसी का, अयुण का नकार देख लिया, अरे लणका नकार भी तो है, तो हया वरट रन ही आ गया। तो इस तरह से शकार हो गया चिकीर्ष, शब्द पा करके चिकीर्षति, ऐसे ही जिहीर्षति, तो ये पीछे आ चुके हैं, वहां एक बार और देख लेना उसको, हो गया। तो ये सूत्र पूरा हो गया, इसमें एको झल है, कुछ पूछना है इसमें, और बहुत लगता है सूत्र ये सन्नंतों के रूपों में, क्योंकि धातुएं बहुत हैं ऐसी जो इगंत हैं, भरमार है उनकी, और वहां सर्वत्र ये कित कर देगा उसको सन को। ठीक है, तो इसको ही रोकते हैं आज, प्रणोध्वनि ओ